să nebunești băieții. Toți se uită de nebun la picioare și la sân, și-apoi de nimic nu mai sunt buni. Fato, ești atât de dulce și sexy și făcută să nebunești băieții. Toți se uită de nebun la picioare și la sân, și-apoi de nimic nu mai sunt buni. Toți se uită de nebuni la picioare și la sân, și-apoi de nimic nu mai sunt buni.